Şüphesiz ki bu Kur'an, insanları en doğru ve en sağlam şeye, rüşte kılavuzlar ve düzeltmeye yönelik işler yapan müminlere, kendileri için kesinlikle ve kesinlikle büyük bir ecir olduğunu ve ahirete inanmayan kişiler için bizim can yakıcı bir azap hazırladığımızı müjdeler. Allah'ın selam, rahmet ve bereketi üzerinize olsun değerli izleyenlerimiz. Yeni bir Kur'an ve İslam programında konuğumuz Hakkı Yılmaz Beyefendi ile yine birlikteyiz. Hepinizi saygılarımızla selamlıyoruz efendim. Kur'an'ı iyi incelenirse her bölümünün önüne gelenleri devirdikçe deviren, toplumları canlandırdıkça canlandıran, canlandırdıkça da hakkı batılı ayıran, özür veya uyarı olarak öğüt bırakan özellikte olduğu görülür. Kur'an'a uyanların göğsünde hiçbir sıkıntı olmaz. Kur'an kendisine inananların problemlerinin çözüm yollarını gösterir. Ona uyan dünya ve ahiret mutluluğunu sağlayacak işleri ondan öğrenerek yaşar. Yanlış yol tutanlar dünya ve ahirette mutsuz olurlar, yıkıma uğrarlar. Dönüp yeniden yaşamak isterseler ama artık dönüş yoktur. İnsanlardan Kur'an'a inanacaklar da var, inanmayacaklar da var. Allah karşı çıkanları en iyi bilendir. Kur'an bize Rabbimizin rahmet ve ihsanıyla bir öğüt, göğüslerdekine şifa, zihinsel sorunlara çözüm, inananlara bir kılavuz ve bir rahmet olarak gelmiştir. En büyük sevincimiz buna olmalı. Ve Kur'an'ın toplayıp durduğumuz servetten daha hayırlı olduğunun bilincinde olmalıyız. Değerli izleyenlerimiz, hurafelerden arındırılmış olarak Kur'an'ı bizlere ana dilimizle tanıtan araştırmacı yazar Hakkı Yılmaz Beyefendi'ye hoş geldiniz diyerek programımıza başlamak istiyoruz. Hoş geldiniz Sayın Yılmaz. Çok teşekkür ediyorum. Selam ve saygılarımı iletiyorum. Çok teşekkür ederiz. Buyurun efendim. Değerli izleyenlerimiz, siz değerli izleyenlerimizden gelen birkaç soru üzerinde bu programımızı yürütmek istiyoruz. Sayın Yılmaz, İzleyenlerimizden gelen soruları size takdim etmek istiyorum. Buyurun, müsaadenizle. Buyurun. Hasan Y. isimli izleyenimiz şöyle bir sorusu var. Tevbe konusunda. Allah hakiki İslam dinini öğreten tüm insanlardan razı olsun. Benim sorum şudur. Allah'ın kabul edeceği tövbe nasıl olmalı? Ya Rab, bütün günahlarımdan tövbe ediyorum deyince tövbe olur mu diyor. Evet. Sorusu bu şekilde efendim. Evet, şimdi teşekkür ediyorum. O arkadaş Hasan Y idi. Evet. Bizde Mustafa M var. Ayrıca. Öyle mi? Şimdi öyle hani diyoruz ya, değerli izleyiciler tam isim yazın falan. Tabii. Ama yazmıyorlar. Bazı şeyleri böyle muğlak bırakıyorlar. Bir de Mustafa M diye bir arkadaş. Evet. Nisa suresi 48. ayette ki aynı ayet birkaç defa nazil olmuş. Bak anlayışa bak. Mesela Nisa 116. ayetin Hendek Savaşı esnasında meydana gelen bir dinden dönme olayı neticesinde nazil olduğunu öğrenmiştim diye bir de parantez açmış. Şirkin bağışlanmayacağı söyleniyor. Bunu nasıl anlamak lazım? Hayattayken bu feci günahı işleyen kimse affedilmeyecekse, evet, Allah niye şirk toplumuna peygamberimizi gönderip tevhidi emrediyor? Güzel soru. Ne güzel. Çok güzel soru. Şirkin tevbesi mümkün değilse Allah'ın bu kadar peygamber göndermesi saçma değil mi? Evet, mantıklı. Çünkü tarih boyunca peygamberlerin öncelikleri şirki yok etmek olmuş. Ki bütün zulümlerin kaynağı bu günah. Kısacası şirkin tevbesi ve affı mümkün müdür? Teşekkürler demiş. Bu ayrı bir soru fakat benzer nitelikte. Ha, benzer aynı konuyla evet. ilgili de bu da bu konunun biraz daha detaylı evet. açıklanmasına vesile olur. Çok güzel. Diye 21 Aralık tarihinde gelmiş. Yollamış bunu dostumuz. Buna da teşekkür ediyoruz. Tabii ki Hasan Bey'e de teşekkür Tabii. ediyoruz. Kardeşim şimdi tevbe İslam dininin insanlığa öğrettiği temel kavramlardan, temel ilkelerden bir tanesidir. Evet. O nedenle tevbe konusunu Müslümanların çok iyi öğrenmesi lazım ve bilmesi lazım. Çünkü hayatta ne yaptıkları, nereden nereye gittikleri, ne yapması lazım geleceklerini bu kavram kapsamında öğrenecekler. Şimdi orada da okuduğunuz soruda dendiği gibi Müslümanlar arasında tevbe, suç işledikten sonra tevbe ettim ya Rabbi deyip evet. işin içerisinden çıkmak olarak böyle anlaşılıyor. Öğretildi. Evet. Ve bu öğretimin sonucunda da bildiğiniz gibi özellikle cuma akşamları camilerde İmam Efendi namazdan sonra buyurun tevbe istiğfar der. Topluca. Ondan sonra başlar işte tevbe estağfurullah, tevbe estağfurullah diye klasik bir ritüel. Kim evet. düzenlediyse, kim hayata geçirdiyse böyle bir şeyi uygulamaya çalışır. Ve bunun adı da tevbe olur. Cemaat da perşembe akşamı yani cuma gecesi oluyor bu olay. Evlerine gittikleri zaman tabi tevbe etmiş. İşledikleri günahlar affedilmiş gibi. Evet. Bir şey oluyor. Ve bunu da Allah'ın affettiği gibi bir de işin garanti yönü vesaire algısı var. Öyleyse biz bu tevbe kavramını enine boyuna evet. Kur'an'daki örnekleriyle, geçmişteki örnekleriyle hepsini tek tek değerli izleyicilerimize sunacağız. Tamam. Tevbe sözcüğü anlam olarak günahtan pişmanlık duyarak Allah'a itaata dönmek demektir. Pişmanlık duyarak. Pişmanlık duyarak Allah'a itaata dönmek, yönelmek demektir. Bütün lügat kitaplarındaki sözcüğün tevbe bu şekilde tarif edilir. Evet. Tevbe sözcüğü aslında mutlak olarak lügatta sadece dönmek demek ama din literatüründeki şekli budur. Bu çok önemli bir şeydir. Bu sözcük isim halinde, fiil halinde Kur'an'da 110 kez, yer alır. Evet. Bu bunun önemini belirtir. Bu kulun tövbesi olduğu gibi bir de Allah'ın tövbesi var. Allah'ın yani tövbesi. Allah'ın da tövbesi var, dönmesi var. Enteresan. Onun için Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden bir tanesi de Esma-ül Hüsna'daki Et-Tevvab'tır. Et-Tevvab, evet. Bu tevvab mübalağ vezniyledir. Çokça, aşırıca dönen anlamını taşır. Bunu biz şöyle diyoruz. Tevbe imkanı veren, tevbe fırsatı veren, sünnetullahın da tevbe etmiş, suç işleymiş de, suçundan pişmanlık duyup vazgeçmiş olanları cezalandırmayan demek. O şekilde anlamak lazım. Yani böyle cayma önceden öyleydi, sonradan vazgeçme anlamında değil. Esmasında, bu zatında, ezelinde suç işleyenlerin suçunu kabul edeceğini, bağışlayacağını, cezalandırmayacağını ifade eden o anlamda evet. bir isimdir. Allah'ın isimlerindendir. Evet. Onun için bazı yerlerde burada Allah da size tevbe eder. Yani tevbenizi kabul eder, tevbe fırsatı verir, sizi cezalandırmaz anlamında. Onu da anlayacağız. Onun için tevbe sözcüğü dediğim gibi hem Allah için hem de kul için kullanılan bir sözcüktür. Şimdi bunu dedik ki tevbe günahtan pişmanlık duyarak Allah'a itaata dönmektir. Yani bunu biraz açarsak kişi yaptığı kötülüğün kötülük ve zararlı bir hareket olduğunu bilecek. Bu konuda bilinçlenecek ve yaptığı kötülükleri bir daha yapmamaya kesin olarak karar verecektir. Onun kötü olduğunu bilecek ilk önce, değil mi? Evet. Yani o bilince varacak ve o bilinçle de artık onu bir daha yapmamaya karar verecektir. Evet. Hayatında bu insanın bir dönüm noktası, bir devrim oluşturacak. Yeniden doğmuş gibi. Evet. Tabiri caizse. Burada bunu şey yaparken şunu bileceğiz. Bilinçsiz olarak tevbe ettim demekle bu sağlanmaz. Evet. Şimdi İslam'ın üzerinde durduğu tevbe, Kur'an'ın üzerindeki durduğu tevbe aslında basit şeylerle ilgili değil. Yani bunu önce şey yapayım ama önce ben basit bir olayla bir basit olayın hani tevbesini anlatayım. Mesela diyelim ki bir insan sigara tiryakisi veyahut da içki alışkanlığı olan bir insan düşün. Olabilir tabii. Bu konuyla ilgili araştırma yapar. Bu der ki sağlığa zararlı, ekonomiye zararlı, topluma zararlı, eğitime zararlı bir nesne. Öyleyse ben bunu kesin olarak bir daha yapmayacağım. Karar verir. Ama bu kararı verir ve bu kararını da kesin olarak uygular. Kesin olarak uygular. Buna Tahrim suresindeki bir ayette tevbe-i nasuh denir. Dönüşü olmayan tevbe. Nasuh. Ve Cenab-ı Hak bunu şey yaparken tevbe ilallahi tevbeten nasuha diye şey yapar. Allah'a tevbe ederken böyle nasuh tevbedir. Yani dönüşü olmayan, caymayan, tekrar yine aynı şeye gelinmeyenmiş tevbeyle tevbe etmelisiniz diye. Ritüel olmasın. Böyle bir dil alışkanlığı, el alışkanlığı tarzındaki tevbe, tevbe demek değil. Evet. Bak, bunları da önce tevbe sözcüğünün içerisinde izah edeyim. Ama bu bilgiyle ve bilinçle. Dediğim gibi, mesela içkinin, sigaranın zararları üzerinde iyi bir bilgi sahibi olması lazım. Doğru. Ve bu bilinçlenerek, ya ben kendime de, topluma da böyle bir zararı, neslime de böyle bir zararı vermemem lazım. Evet. Deyip bundan sonra da kesin olarak hayatında o işe yer vermemesi lazım. Tamam. Şimdi tevbenin özelliği bu değişimi sağlamaktır. Hı hı. Biz burada hani basit şeyler üzerinden gittik. Bunlar aslında din literatüründe lemem dediğimiz basit şeyler. Kur'an'ın üzerinde durduğu tevbe bu değil aslında. Bu basit şeylerdekini zaten değil. Cenab-ı Hak affedeceğini her zaman söyler. Var öyle ayetler. Şimdi evet. Bunu biliyoruz. Şimdi tevbe, dönüş dedik ya. Bu dönme sözcüğüyle ilgili başka bir ifade daha var Kur'an'da. Bu hanif sözcüğü. Şimdi İbrahim peygamberle ilgili bak İbrahim peygamberle ilgili kullanılan bir sözcük var. Hanif sözcüğü. Hanif sözcüğü de dönen kişi demek. Hanif dönen kişi demek. Dönen kişi anlamında. Evet. İbrahim peygamberin bu bir lakabı oldu. Onun bir niteliği oldu bu. Evet. Bu niteliğin kazanmasının sebebi onun eski inançlarından dönmesidir. Evet. Bu isim tevbe de Taib denir biz ona. Çoğulu da Taibundur. Dönenler demek. Eski inançlarından dönenler demek. Evet. Öyleyse tevbeyi biz ele alırken Sadece basit suçlar değil, hani şirki affetmiyor mu Allah diye hani soru vardı ya. Evet, o noktadan dolayı inanç noktasında bir tevbe olması gerekiyor. Evet. İnanç noktasında. Şimdi İbrahim peygamber neden dönmüştü? Neden Hanif, dönen adam diyoruz ona. Hanif, dönen adam. Evet. Şimdi de gençler maşallah eskiden değişik yerlerde, değişik inançlarda dolaşırken Kur'an'la tanıştıkları zaman, değil mi? Kur'an'a sarıldıkları zaman kendilerine Hanif Müslümanlar diyorlar. Evet. Hanifler diyorlar. Kendilerini bu cümleyle İbrahim peygamberin niteliği olan bir nitelikle niteliyorlar. Onlara da selam ve saygılarımı tabii iletiyorum bunları böyle. Tabii. İbrahim peygamberin dönüşü nasıldı? Biliyorsunuz hayatının bir döneminde yıldıza tapan biri olmuş. Yıldızlar benim Rabbim budur demiş. Bunları biliyorsunuz Enam suresinde Kur'an'da bir pasaj halinde orada bunlar anlatılır. Daha sonra yıldızlar gidince ondan daha iyi, daha parlak bir nesne, aya tapmaya başlamış diyelim. Rabbim budur demiş. Daha sonra hani güneşi görünce bir dönemde güneşi kendi Rabbi olduğunu kabul etmiş. Şey yapmış. Ama daha sonradan da kafayı çalıştırmış. Hı. Ve ilk bize şey yapan nesne, bize yansıyan Kur'an'da ki olay şu. Onlar da gittikten sonra diyor kaybolduğu zaman bunlar orada uhibbül afilin diyor. Ben sönüp gidenleri, kaybolup gidenleri sevmem diyor. Bunlardan Tanrı olmaz diyor. Geçici. Bunlardan Rab olmaz diyor. Bilinçleniyor, bilgileniyor ve bu bilgi ve bilinçle hak dine, tevhide yöneliyor. İbrahim peygamberin dönüşü, hanifliği, İbrahim peygamberin tevbesi işte bu. Eski inançları bırakıp yeni bir inanca sahip olması. Haniflik bu. Haniflik bu, tevbede bu. Bak bilgiyle ve bilinçle. Evet. Gelişmiş bir tevbe. Burada şimdi daha önce bu bağlamda burada konu ettiğimiz değerli hocalarımızdan Kadir Keskin hocamızın bir sorusu vardı. Yani şöyle dünyada dirilme ile ilgili de evet, bu. Biz o bağlamda okuduğumuz, anlattığımız bir ayet-i kerime vardı. Binlerce kişi ölüyor değil mi? Şimdi o hani Bakara 54. Evet. Bakın şimdi burada o ayeti sunacağım. Bu İsrailoğulları ile ilgili. Hani bir zamanlar Musa toplumuna, ey toplumum, şüphesiz siz altına tapmakla kendi kendinize haksızlık ettiniz. Evet. Gelin hemen yaratıcınıza tevbe edin de kendinizi öldürün. Evet. Benliklerinizi değiştirin. Benliklerinizi değiştirin esas. Evet. Şimdi bu. Şimdi demek ki tevbe ile tevbe eden bir insan ne yapacak? Benliğini değiştirecek. Bunların suçu neymiş? Evet. İsrailoğullarının altına Musa'nın böyle onlara öğüt vermesine sebep, neden olan neymiş? Altın hırsı. Onların altını ilah edinmeleri. Evet. Evet. Bak altını ilah edinmeleri. Altına tapmaları. Şimdi şunu da belirtmek lazım. Şimdi altına tapma deyince yanlış anlaşılmasın. Tabii altını karşısına alıp da onun karşısında değil, hani rükû şeyde etmek falan filan gibi böyle bir anlam yok. Evet. Çıkarcılığı, menfaatı, sömürüyü, sömürgeciliği, evet, inanç edilme. Aklı fikri orada. Aklı fikri tekasür, çoğaltma. Evet. Evet. Şimdi biliyorsunuz sadece İsrailoğulları altını, çıkarı, menfaatı o gün için ilah edilmişler. Altına tapıyorlar. Yani sömürü, evet, işleri güçleri, ama sömürü olunca tekasür insanlığı ne yapıyor? Dünyayı cehenneme döndürüyor. Kaos ortamı oluşuyor. Evet. Yani sömürüyor da sömürüyor. Yani kene gibi veyahut da sülük gibi insanın kanını yemiyor. Öbür tarafta o semirirken öbür taraftaki açlıktan sürünüyor. Umurunda değil. Umurunda değil. Evet. İşte bu inancı değiştireceksiniz. Evet. Tevbe edeceksiniz. Bunun zararını, kendinize verdiğiniz zararı, topluma verdiğiniz zararı, insanlığa verdiğiniz zararı, evrene verdiğiniz zararı düşünün. Düşünün. Ve bunu şey yapın, bu zihniyetten dönün, kendinizi değiştirin. Evet. Yeni bir adam olun. Yoksa ölün anlamında değil, değil. Tabii. Öyleyse buradaki mesele şu, tevbe ne demekmiş? Eski inançları terk edip yeni inançlı bir insan haline gelmektir. Evet, çok güzel. Yoksa eski hamam, eski tas, evet. Estağfurullah, tevbe ya Rabbi. Her akşam tevbe. Şeyler, tevbe demek değil. Tabii. Bak, şimdi ilah edinmek, şirk koşmak, şimdi ileride şirki affedip etmediği tabii noktalarıyla ayetleri de söyleyeceğim ama sadece böyle bir kapitalist zihniyetle sömürü şey yapma, çıkarcılık şey değil. Kur'an'a baktığımız zaman, hatta şirk bölümünde bunu şey yaptık. İnsanın nefsini ilah edilmesi var. Tabii, tabii. Tamam mı? Var. Şehvet düşkünlüğüyle kadınları ilah edilmesi var. Daha ne var? Makamını, mevkiini ilah edilmesi var. Yani bir makama gelebilmek için yalan, iftira, her türlü şeyleri kendisine mubah görerek onlar için, o yalanı için, yani o makamın hevesi için, oraya oturabilmek için her türlü şeyi kendine meşruiyet kazandırma şeyi var. Arzusu var. Evet. Öyleyse yani bu üç şeyi özellikle insanın nefsine yönelik sahte ilah adıyla bunları şey yaptırdık ya, sahte ilahlardan kurtulma. Sahte ilahları şimdi biraz da hafızalarda yeri olsun diye Sayın Hayri Kırbaşoğlu hocamızın güzel bir literatüre getirdiği üç sözcük var. Evet. Masa, nisa, kasa. Evet. Masa, yani nisa, böyle, kasa. Evet. Şimdi bunlar hep dediğim gibi sahte ilahlardan üçü. Üçü sayılmış. Bir defa bu üç şeyden de kendini kurtaracaksın. Evet. Masa peşinde koşarken, makam mevki peşinde koşarken, kasa, para, pul, altın, gümüş peşinde koşarken dediğim gibi evrensel değerleri, ilahi ilkeleri bertaraf etmeyeceksin. Ettiysen de bu şuura varıp bunlardan vazgeçeceksin. İşte tevbe bu. Evet, bak ne güzel oldu. İşte evet. Tevbe bu. Nasıl tövbe bu? Ha, nasıl? Dönmemek üzere. Dönecek olursan bu lakaytlık olur. Bu lakayt, Allah'ı umursamamazlık olur, samimiyetsizlik olur. Buna da halk arasında eski literatürde, vaaz kitaplarında falan Arapçada tavuk tevbesi derler. Hmm. Şimdi affedersin, tavuk gidermiş bir hani sokakta falan, yani şimdi halkın çoğu da sokak tavuğunu pek bilmezler de yani öyle. Kümes de hani şimdi çiftliklerdeki şey oldu, onlar da bu olmaz da. Ev tavukları sokaklarda dolaşırken nerede bir necaset buldu, gider onu gagalar, içerisinde yiyecek arar, ağzına pislik bulaşır, ondan sonra pislikten, ondan sonra yukarı doğru bir bakarmış. Buna şey diyorlar, söyle, o tevbe edişi, tevbe edişi. Ha, bir daha ben bunu yapmayacağım, yani o pislikleri karıştırmayacağım diye ama iki dakika sonra bir başka pislikte de yine yapar. Yani insanın bu böyle bir benzetme vardır, eski kitaplardan benim hatırımda kalan. Böyle değil. Evet. İşte samimi olarak yani bir insan canlı pahasına eski suçu işlemeyecek. Bunu da bunları nereden göreceğiz? Biraz sonra bu tip yani bu konuda konu eden ayetleri de bu ifadeleri ayetlerin içerisinde göreceğiz zaten. Evet. Kur'an'da bu ayetler açık Kur'an'da açık bildirilmiş. Evet. Şimdi bu bağlamda İnsanlık tarihine baktığımız zaman tevbe ile ilgili ilk tevbe Adem peygamberde göreceğiz. Evet. Orada görüyoruz. Adem peygamberin tevbesini görüyoruz. Onu Bakara 37-39'da. Evet. Şimdi sonra da Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Kendisine vahyedildi. Dedi ki o vahide anlatılıyor burada. Fakat burada bundan daha bir öncesi var. Biliyorsunuz Adem'in de aynı İsrailoğulları gibi şecereden tadıp istişçiliğe başlaması. Şecere konusunu açmıştınız önce. Evet. Ağaç yani mal mülk peşinde şey yaparak malın mülkü istişçiliğe başlamıştı. O şeye girmiş. Ondan sonra uyarıyı alınca Cenab-ı Hak'tan tevbe ediyor. Tamam mı? Sonra da Allah onun tevbesini kabul etti. Evet. Kesinlikle o tevbeleri çokça kabul eden, çokça tevbe fırsatı verenin, çok merhametli olanın ta kendisidir. Bakara 37-39'daki ayetlerde bu. Demek ki Adem'in suçu ne? Altın hırsına, biriktirme hırsı. Altın hırsına, onu mal, yani ilah edinmek suretiyle istifçilik yapması. İstifçiliğe başlamış, evet. Evet, istifçiliğe başladı. Evet. Allah'ta ikaz ediyorum. Evet. Cenab-ı Hak ye iç demişti ona. İstediğin kadar ye iç. Ama biriktirme. Biriktirme. Biriktirdiğin zaman başkasının yiyeceğini içeceğini kendine getirmiş oluyorsun, biriktirmiş oluyorsun. Onun için ilk tevbe Adem'in tevbesi. Hı. Adem'in tevbesi de basit şeylerle ilgili değil. Yine İsrailoğullarındaki dediğim gibi altını çıkarı. Yani kapitalizm anlayışını, kapitalistik anlayışını ilah edinme noktasıydı. Ona tevbe etti. Yine bakın şimdi burada bir noktaya daha şey yapayım, tevbeyi anlatırken. Ali İmran suresinin 133 ve 135. ayetlerinden oluşan bir pasaj. Orada tevbeyi de Cenab-ı Hak halka dönüşü iyi sağlasın diye çok öz ve net olarak anlatır. Ve Rabbinizden bağışlanmaya, bollukta ve darlıkta Allah yolunda harcama yapan, öfkelerini yutan, insanları affeden, çirkin bir hayasızlık işledikleri ya da kendilerine haksızlık ettikleri zaman Allah'ı hatırlayıp, bak, hemen günahlarından dolayı bağışlama isteyen, yaptıkları kötülü şeylerde bile bile ısrar etmeyen, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler için hazırlanmış eni gökler, yer kadar olan cennete koşuşun. Ve Allah iyilik, güzellik üretenleri sever. Evet. Demek ki Allah cenneti kim için hazırlamış? Bak buraya çok iyi dikkat edeceğiz. İnsan bu. Tabii. Müslüman bu. Tabii. Olabilir. Suç işleyebilir. Normal, evet. Günah işleyebilir. Ama böyle bir şey olduğu zaman Allah'ı hatırlayıp hemen günahlarından dolayı bağışlama istemesi gerekiyor. Bir de ne var? Yaptıkları kötü şeylerde bile bile ısrar etmemek. Tekrarlamamak. Evet. Evet. Doğru. Onu bilincinde olacak, karar verecek. Şimdi, kesin karar. Evet. Allah'ı hatırlayıp bile bile ısrar ederse Allah bunu haram etti, Allah bunu yasakladı ama deyip yeniden aynı suçu işleyen bir adamın zihniyeti nedir? Allah'la alay etmiş gibi olur. Allah'ı umursamamasıdır. İşte alay edildi, umursamıyor. Buna akaid literatüründe istihfaf denir. İstihfaf. Hafife alma denir. Evet. Allah'ı hafife alma. Evet. Çok ağır bir şimdi, suç. Bu daha onun büyük için bir suç. Evet, bu daha büyük suç. İşlendiği zaman ki burada fahişe diye geçer ki en ağır kötülük. Suç, en aşırı suçu bile işleyebilir bir Müslüman ama bunu diğer bir ayette şimdi göreceğiz. Cehaletten işleyecek. Bilgisizliğinden işleyecek. Bilmeyecek. Duyarsızlığından işleyecek. Ama Allah hatırladığı zaman da ısrar etmeyecek. Bitti. Olay bu kadar. Evet. Şimdi bak şimdi burada Nisa 64'te bir bakalım. Onu da. Evet. Ve biz her elçiye sadece Allah'ın izniyle, bilgisiyle itaat olunsun diye gönderdik. Ve eğer onlar şirk koşmak suretiyle kendilerine haksızlık ettikleri zaman sana gelseler de Allah'tan bağışlanmalarını isteselerdi, sen de onlar için bağışlanma isteseydin, kesinlikle Allah'ı tevbeleri çokça kabul eden, çok tevbe fırsatı veren, çok merhamet eden olarak bulurlardı. Evet. Peygamberimizden şey istiyorlar. Şimdi, yani dua suç etmesi. İşleyenler var ya, evet. Gelip de, ya Resulallah, biz şöyle şöyle yaptık. Suç işledik. vesaire deyip peygambere bu konuyla ilgili bir akıl fikir sorsalardı, evet, öyle mi? Ve Allah'tan bağışlamalarını isteselerdi, Allah da onları affedeceği belliydi. Söz veriyor Allah Teala burada. Şimdi bu bir bilinçtir. Tabii ki. Bu tabii bir bilinçtir. Ve bu şeye baktığımız zaman, İslam tarihine baktığımız zaman, en kötü suçları bile işledikleri zaman Allah'tan başka gören bilen olmamasına rağmen gelip söylüyorlar açıkça, tevbe edip, evet, kanuna İtiraf. Teslim olan şeyleri vardır. Evet. Şimdi şöyle enteresan, Kur'an'da da bu konuyla ilgili çok ayet var. Önemli olan, yani sadece bu şey ahirete ait bir tevbe olmayacak. Tevbenin dünya yönelik şeyi tabii de ki, var. Tabii ki. Mesela hırsızlık ayetleriyle ilgili var. Cinayet haberleriyle, evet, ayetleriyle ilgili var. Ceza hukukundaki şeylerle ilgili var. Tabii. Birisi gelip kanunun yakasına yapışmazdan önce ben şöyle şöyle suç işledim gibi şey yapacak olursa, tamam işte, evet, tevbe odur. Budur. Yani evet, ölümse ölümünü göze alacak, değnekse değneğini razı göze olacak alacak. Yeter yani ki, bilmem belirli bir şey ödemek zorundaysa, ödeyecek. Onu tazminat diyeyim, ödemek zorundaysa, tabii, onu göze alarak ben geldim bu suçu işledim, evet, bu feciydi diye teslim olacak olursa, evet, işte o zaman o tevbedir. Evet. Tevbe de öyle yapılır. Şimdi bu yukarıdaki bir başka ayet, hı, daha burada arz edeyim. Onu isterseniz efendim bir kısa ara vermek gerekecek. Peki, ondan sonra açıklayalım o zaman. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kısa bir ara veriyoruz. Lütfen bizden ayrılmayınız. İşte bu kitap, kendisinde hiç kuşku yoktur, ıssız yerlerde iman eden, salatı ikame eden, mali yönden ve zihinsel açıdan destek olma, toplumu aydınlatma kurumlarını oluşturan, ayakta tutan, kendilerini rızıklandırdığımız şeylerden Allah yolunda harcama yapan, başta yakınları olmak üzere başkalarının nafakalarını sağlayan, sana indirilene ve senden önce indirilene iman eden, Allah'ın koruması altına girmiş kişiler, ki bunlar ahirete de kesinlikle inanırlar, bunun için bir kılavuzdur. İşte bunlar Rablerinden bir kılavuz üzerindedirler. Yine işte bunlar kurtulanların, kazançlı çıkanların ta kendileridir. Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz değerli izleyenlerimiz. Sizlerden gelen soruların cevaplaması konusunda Yılmaz Bey kardeşimiz devam ediyor. Tövbe konusunu en son açmıştık. Bu konuda buyurun efendim, devam evet, edelim. Şimdi ben evet, tövbenin tanımını özetlemezden evvel, evet, bir ayet daha burada vereceğim. Buyurun. Nisa suresinin 110. ayeti. Kim, evet, bir kötülük işler yahut kendi kendine haksızlık eder, sonra da Allah'tan bağışlanma dilerse, Allah'ı çok bağışlayıcı ve çok merhametli bulur. Evet. Allah'ın vaadi var burada efendim. Evet. Evet. Şimdi öyleyse tevbe, şimdi özetleyecek olursak tanım halinde, tutup da ya Rabbi tevbe ettim, ya Rabbi estağfurullah affet beni demek tevbe değil. Yeterli değil. Evet. Tevbe bu değil. Tevbe kesin olarak, bilinçlenerek, kararlılıkla kusurları terk edip Allah'a itaata yönelmektir. Kısacası tevbe kişinin hayatındaki gerçekleştirdiği bir bilinçli devrimdir. Evet, bir dönüm noktası. Yani bir dönüm, evet, noktasıdır. Ölüp canlanıp yeni bir kimlik, sahil kul kimliği kazanması demektir. Evet. Eskiden adam hangi halde olursa olsun, dediğim gibi onu kendisini zihniyet olarak, anlayış olarak onu terk edecek. Yepyeni bir kimlikle bilinçli olarak Allah'a kul, salih ibadet yapan birisi olarak hayatına yeni devam edecek. Yeni bir insan olacak. Evet, yeni benim insan değiştirmiş olacak yani, değil mi efendim? Tevbenin ana mahiyeti, evet, bu. Bunu hani şeydeki Bakara, evet, 54'te hani güzel güzel şey yaptık. Şimdi bunu bize Cenab-ı Hak Bakara'da 56'da yine İsrailoğullarını hedef alarak Sonra biz kendinize verilen nimetlerin karşılığını ödersiniz diye sizi ölümünüzün ardından dirilttik, zilletten kurtarıp onurlu duruma getirdik. Ölümün onlar dakikası. Kişiliklerini değiştirdiler ya, onlar hep paraya pula altına tapıyorlardı ya, evet. Bunu vazgeçtiler o kesim Musa'nın bu öğüdünden sonra. Cenab-ı Hak da diyor ki bakın burada, yeniden sizi bu ölümünüzün ardından var ya, bu değişiminizden sonra sizi dirilttik, kurtardık, onurlu duruma getirdik. Yeni bir ruh kazandınız. Ve böylece tevbe edenlerin kesinlikle yeniden daha itibarlı bir kimliğe ve kişiliğe döneceklerini şey yapıyoruz. Çok güzel oldu. Şimdi Cenab-ı Hakk'ın da tevvap olduğunu, tevbeleri kabul eden, yani suçu işleyenleri tevbe ettikleri zaman, kimliklerini değiştirdikleri zaman cezalandırmayacağına dair vaadını Bakara 187'de onlara der ki, Allah sizin kendinize hainlik ettiğiniz bildi de tevbenizi kabul etti ve sizi bağışladı. Allah her şeyi en iyi bilendir. Evet, tabii. Yine Enfal 66'da hani şimdi Allah sizden hafifletti ve sizde şüphesiz bir zaaf olduğunu bildi. O halde sizden sabreden 100 kişi olursa 200'ü yenerler ve sizden 1000 olursa Allah'ın izniyle, bilgisiyle 2000'i yenerler ve Allah sabredenlerle beraberdir. Evet, burada savaş, da yükü hafifletme gibi noktası vardır. Evet. Yine Müzzemmil 20'de sizin onu kuşatamayacağınızı bildi de size tevbe nasip etti der. Hı. Yani sizi cezalandırmayacak der. O halde Kur'an'dan kolay geleni okuyun diye. Evet. Orada da kendi tevvaplığını hep gösterir. Ön planda. Yine hani demin Adem'den bahsettiydik ya. Adem peygamber. Orada Adem'le ilgili de güzel bir şey daha var Taha suresinde 121-122'de. Bunun üzerine ikisi de mal, mülk, altın tutkunu oldular. Yani, Adem ve eşi. Adem ve eşini. Hı. Hemen çirkinlikleri kendilerine açılıp görünüverdi. Hı. Bak bu arada bir bilinçlenme süreci yaşandı. Hı. Tamam mı? Ve kendi zararlarına cennet yaprağından örtüp istifçiliğe başladılar. Adem Rabbine asi oldu da şaşırdı, azdı. Sonra Rabbi onu seçti de tevbesini kabul etti. Ve ona doğru yolu gösterdi. Onun için de bugün biz Adem'i andığımız zaman ilk vahye muhatap olan diye, değil mi? Tabii. Aleyhisselam diye saygıyla, tabii, ve sevgiyle anıyoruz. Şüphesiz tabii. İşte Allah hani ona bir itibar verdi, itibar şey yaptı. Şimdi Rabbimiz, şimdi bunu da şey yapayım, onlarca ayetinde Rahman olduğunu, Rahim olduğunu, Tevvab olduğunu, bir de Gaffar, Gafir, Gafur, Afü gibi zunub, evet, günahları affetme sıfatları var Esma-ı Husna'da. Evet. Bunları da zikretmek suretiyle insanları devamlı tevbeye davet etmiştir. Teşvik ediyor. Evet. Şimdi insan suç işleyebilir dedik. Evet. Ama suç işlediği her şey mahvolmuş, gitmiş değil. Cenab-ı Hak dediğim gibi Rahmandır, Rahim'dir, Tevvaptır, Gaffar. Gaffar-ı Zünub, Gaffar günahları örten demek. Gafir yine aynı, Gafur yine aynı, Afif affedici gibi sıfatlarıyla da insanlığı devamlı tevbeye davet etmiş, tevbe kapılarının, affedilme kapılarının açık olduğunu, evet, onlarca ayetinde insanlığa ilan etmiştir. Ümitsizliğe düşmemek gerekir. Ha, ümitsizliğe düşmemek gerekir. Tabii. Ama samimi olmak, samimi içten hani şey, tabii, yapmaktır. Bugün yaptıkları yalan ve yanlış yayınlarla, kitaplarla, şuyla buyla, onlarca insanı, evet, kardeşim bunu düzelt diyorsun, evet, ama itibarı zedelenecek diye onu düzeltmekten vazgeçmiyor. Sığın o kapıya. İşte. Halbuki çok açık. Sığın o kapıya. Cenab-ı Hak affedecek. Dön diyor. Vaadi var. Evet. Şimdi burada, evet, Cenab-ı Hak, bak müminleri çok enteresan şeyler var. Bunu da özellikle anlatacağım. Hı. Ayetteki Cenab-ı Hakk'ın davetini Müslümanların çok akıllı bir şekilde irdelemesi lazım, değerlendirmesi lazım. Nur 30-31. Ayetlerde hani, hı, kesinlikle bu hani tesettür ayeti vesaire, evet, gibi algılanan, evet, ayetler var ya, toplumsal ilişkilerde giyim, kuşam, davranış ilkelerini belirleyen ayetlerde Orada bu pasajdan oluşan ayetlerin son kısmındaki 31. ayetin içerisinde ey müminler başarıya ermeniz için hepiniz topluca hatanızdan Allah'a dönüş yapın, tevbe edin. Topluca, evet. Evet. Başarıya ermek için. Başarıya elde edebilmek için. Bak burada işte Müslümanların komplike yani kolektif bir hareket halinde yaptıklarını, yapacaklarını gündeme getirip, tartışıp bir ortak akıl sonucunda Allah'a bir dönüş yapmaları gerektiği. Evet. Bu ayet bireyselliğin ötesinde. Evet, topluca diyor. Topluca. Bak hepiniz topluca böyle yapın. Başarıya ulaşmanız buna bağlı. Evet. Şimdi topluca denmesinin sebebi şu olsa gerek. Hı. Bir insan münferit olarak kendi yaptığı davranışların suç olduğunu bilir. Bilebilir. Bilmeyebilir. Ha, bilmeyebilir. Evet. Ya işte nefis evet. Şey yapar. Benim yaptığım iyi, onunki yanlış, benimki doğruydu diyebilir. Doğru. Toplumsal davranışlar. Çünkü ayetin içeriği toplumsal davranışlar. Burada gelin, toplanın bir ara, grup halinde el birlik, davranışlardan kiminki doğru, kiminki eğri, ortak bir akılla bunları tartışın, müzakerenin sonuca varın. Doğrusu neyse hepiniz topyekun Allah'ın koyduğu şeye yönelin. Kabul edin bunu. Yani bunu kabul edin, ortak Allah'a bırakın. Yönelin. Çok güzel bir açılım. Bak burada topluca bir şeye davet edilmekte. Şimdi tekrar Cenab-ı Hak burada daha 119'u da ben burada takdim edeyim. Sonra şüphesiz senin Rabbin bir cahillikle günah işleyen sonra bunun ardından tövbe eden ve düzelten kimseler içindir. Bu ifadeyi yani anlatabilmek var ya, ya. İnanın ki o kadar zor bir şey. Bu mesajı var ya. Vermek. Ya senin Rabbin diyor, bak şimdi. Cahillikle günah işleyen sonra bunun ardından tövbe eden ve düzelten kimseler içindir diyor. Sanki kendisini mübarek Rabbimiz emireri gibi görüyor ya. Emrinizdeyim diyor ya. Tam bu ölçüde bir tezellül evet. Gösteriyor insanlığın şeyinde ya. Çok güzel bir ifade bu. Tamam. Evet. Gelin diyor. Cahillikle bir suç işlediyseniz diyor. Tamam mı? Evet. Buradan dönün diyor. Emrinizdeyim diyor. Ya, tam bu ifadeyle onu Allah bunun içindir diyor. Allah bunun için var diyor. Ben bunun için varım diyor. Evet. Yani insan yani bu ayeti yani bir kul olarak var ya inanır mısın böyle gerçek manasını anlatabilmek için eziliyoruz. Yani Rabbimizin evet. Bu nimeti, ikramı sayesinde inanır mısın hakikaten evet. İnsan ezilir yani. Evet, kelimeler yetmiyor evet. Anlatmaya. Şimdi yine biliyorsunuz Hud suresinin 1 ila 4'ünde olan pasajda yine Cenab-ı Hakk'ın pasaj içerisinde mesajı şöyle. Şüphesiz ben sizin için onun tarafından bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Kur'an'ı konuşturuyor şimdi. Evet, intak sanatı. Yani intak sanatıyla evet. Kur'an'ı konuşturuyor. Ve Rabbinizden bağışlanma isteyin. Sonra ona tevbe edin ki sizi adı konmuş bir süre sonuna kadar güzelce yararlandırsın. Evet. Ve fazilet sahibine armağanlarını versin. Evet, yine tevbeye davet. Yine geçmişte, yine kronolojik olarak bakacak olursak, Hud 50-52'de Ad kavmine, hani Hud peygamberin tevbeye davet edişi var. Orada da Cenab-ı Hak şöyle yani Nuh'un ağzıyla, ey toplumum, Rabbinizden bağışlanma isteyin. Sonra ona tevbe edin ki üzerinize gökten bol bol göndersin ve sizi kuvvetinize kuvvet katarak çoğaltsın. Ve günahkarlar olarak sırt çevirmeyin. Ne güzel vaatler. Evet. Aynı ifadeleri Hud 61-62'de Semud kavmine bu defa Salih peygamberle de bildiriyor. Yine Hud da bak 88-90'da Şuayb peygamberin ağzıyla da Rabbinizden bağışlanma dileyin. Sonra ona tevbe edin. Şüphesiz ki benim Rabbim çok merhametlidir, çok sevendir. Evet. Ki sizi sevecektir diyor. Çok Çok işte özendirici ve neticede Kasas 67'de tevbe etmiş, iman etmiş, düzeltici işler yapmış kimseye gelince, bak, o kurtuluşa erenlerden olmayı umabilir. Umabilir. Evet. Şimdi aynı şeyleri Bakara 222'de, Enfal 33'te, Nur 10'da, Nisa 31'de, Tevabun 9'da da yine aynı şeyleri görme imkanına sahibiz. Yine burada Maide 72-74'teki pasajda da şimdi bak işte şirkten dönmen noktasında şey yapacağız. Orada 73. ayette hani böyle şeyden gelir de Hristiyanların inançlarıyla, şirkleriyle ilgili. Andolsun ki Allah üçüncüsüdür diyen kimseler kesinlikle kafir. Bitti, evet. Oldular. Bak şimdi. Oysa ki tek ilahtan başka ilah yoktur. Eğer söylediklerinden vazgeçmezlerse evet. Kesinlikle onlara Allah'ın ilahını bu kafirlere yani acı veren bir azap dokunacaktır. Hala onlar Allah'a hatalarından dönüş yapmaz ve ondan af dilemezler mi? Şirkten dönüşe ait evet. Bu. Evet. Allah çok bağışlayandır, çok merhametlidir. Müşrikleri de ne yapıyor? Evet. Şirkten dönmeye. Şirke dönmeye davet ediyor. Evet. Şimdi burada gelelim. Arkadaşın da sorusu vardı ya. Üstadın sorusu o hani şekildeydi. Şirkleri yani şirki Allah affetmiyor mu evet. Noktasına gelince bak burada neler göreceğiz şimdi. Önce Nisa suresinin 17-18. Ayetlerini burada hep dikkat edeceğiz Tevbe'de. Bütün Müslüman kardeşlerimiz bunu okusunlar. Allah'ın üzerine aldığı tevbe ne demek? Allah'ın bağışlayacağı. Vaat ediyor. Cezadan vazgeçeceği tevbe. Ancak cehalet nedeniyle kötülük yapanların sonra hemencecik tevbe edenlerinkidir. Öyle vakit geçirmek size. Hani ısrar yok. İşte bunlar Allah'ın tevbelerini kabul ettikleridir. Allah en iyi bilendir, en iyi hüküm koyandır. Ve tevbe kötülükleri yapıp edip de onlardan birine ölüm çatınca bak ben şimdi gerçekten tevbe ettim diyenler ve de kafirler biri olarak ölenler için değildir. İş işten gerçekten sonra İşte bunlar yok. Bizim kendileri için acı bir azap hazırladıklarımızdır. Çok şimdi aynı ifadeyi Âl-i İmrân 133'te Âl-i İmrân 90'da da göreceğiz de şöyle şimdi Âl-i İmrân 90'da vereceğim. Şüphesiz ki İmanlarının arkasından küfreden, gerçeği örtme işini artırmış olan kimseler ki onlar hatalarından dönüşleri asla kabul olunmayacaktır ve işte onlar sapıkların ta kendisidir. İmandan sonra dönen. Evet, imandan. Şüphesiz ki Allah kendisine ortak edilmesini asla bağışlamaz. Bunun altındaki günahları dilediğini bağışlar. Kim Allah'a ortak tanırsa şüphesiz ki pek büyük günah işlemiş olur. Yine Nisa 116'da da aynı ifadeyi göreceğiz. Hiç şüphesiz Allah kendisine ortak kabul edenleri bağışlamaz. Bunun aşağısındaki kalan suçları ise onlardan dilediğini bağışlar. Kim Allah'a ortak kabul ederse elbette ki o uzak bir sapıklık yapmıştır. Ama şirkten öyleyse, dönerse problem öyleyse, yok. Öyleyse. Şimdi burada Âl-i İmrân 90'ı Nisa 17-18'i dikkate aldığımız zaman evet. Bir insanın hayatında yapmış olduğu kafirlik etmiş olabilir, olabilir, müşriklik etmiş olabilir, ölüm karşısına gelmezden evvel, tabii. Ölmezden evvel bunlardan dönerse evet. O dönüşü Cenab-ı Hak kabul eder. Eder. Ama ölüm anında yok. Allah'ın kabul etmediği şirki affetmez ya. Müşrik olan öleceği zaman ben tevbe ettim, istiğfar ettim, vazgeçtim derse yani hani yumurta evet. Ağza geldiği zaman derler ya evet. Öyle bir şeyi Cenab-ı Hak kabul etmiyor. Onu bilgili iken, bilinçli iken, güçlü iken, kuvvetli iken, elde fırsat var iken dönerse onların tevbesini hep kabul eder. Çok açık. Onun için evet. İkinci şeyini okuduğumuz Muhammed M. arkadaşımızın da sorusuna bu ayetler evet, cevap olacak. Net. Cenab-ı Hak müşrik olanların, kafir olan olarak ölenlerin tevbesini kabul etmez. Tabii onlar kesin. Ama şirkinden, vazgeçmiş. Günahından, vaktiyle dönmüş olan insanların tevbelerini hep kabul eder. Evet. Buradaki ölçümüz de bu olacak. Evet. Şimdi burada tevbe ve şey konusuyla ilgili, tevbe konusunda bir de biz Müslümanların bilmesi gereken bir başka ifade tevbe ayetlerinin içerisinde. Demin Cenab-ı Hakk'ın gafirliğinden, gaffarlığından, gafurluğundan hani bahsettiydik ya. Evet. Bu arada bir de Cenab-ı Hakk'ın bu sıfatları çerçevesinde istiğfar dediğimiz bir olay vardır. Müslümanların istiğfarı. Evet, tövbe, buna istiğfar. Mağfiret diyoruz. Allah'ın mağfiret etmesi. Hı. Geçen programların birinde de hani Allah dilediğini mağfiret eder demiştik de. Yağfir lümen yeşâ ve yuazibü men yeşâ. Allah dilediğinin günahlarını örter. Şimdi evet. Bir de burada günah örtürtme talebi var. İstiğfar dediğimiz zaman Cenab-ı Hak'tan ya Rabbi ben suç işledim. Benim suçlarımı ört, kapat, kimseye gösterme ve beni de cezalandırma talebi. Talebi var. Burada şu da akla gelebilir. Hani tevbe ile istiğfarın farkı ne? Evet, farkı nasıl? Tevbe kişiseldir. Evet, bak kişiseldir. Ben suç işlediysem kendi tevbemi kendim yaparım. Tamam. İstiğfar ise farklı bir şeydir. Ben kendi günahlarımın kapatılmasını isteyebildiğim gibi sizinkini bir başkasının günahlarının da kapatılmasını isteyebilirim. Ha, istiğfar, ben sizin hanınızda istiğfar edebiliyorum. Evet. Ha, derim ki ya Rabbi falan kulun da tamam. Günahlarını bağışla diyebilirim. Bir başkası için. Bu dua mahiyetine dua, gider. Dua bu duadır. Evet. Günahların kapatılması yönünde evet. Duadır. Tevbe dua değildir. Ha. Tevbe insanın hayatındaki bir devrimdir. Hani yukarı aşağı demiştik evet. Ya. Fiil böyle olarak. Fiil olarak evet. Bir devrimdir. Bir inkılaptır. Bir İstiğfar dua. İstiğfarsa akıbeti bilmediğimizden ha, dolayı tabii. Ya Rabbi falanın günahlarını bağışla veyahut da ört. Bu Allah'a ait olan bir şey. Gufran sözcüğü, gafere sözcüğü örtmekten gelir. Hmm. Ama Kur'an'da epey yeri olan bir sözcüktür bu. 234 tane bunun türevleri öyle geçer. Evet. Şimdi burada Bakara 263'te maruf yani örfe uygun herkese kabul edilen bir şekilde söz ve bağışlamak kendisini incitme, başa kalkma, izleyen bir sadakadan daha hayırlıdır. Allah zengindir, hiçbir şeye muhtaç değildir, yumuşak davranandır diye. Burada bağışlamak sözcüğü kullar içinde kullanılan bir şey. Allah'la ilgisi yok bunun. Ben bunu onun için verdim bu örneği. İstiğfar sözcüğü de direkt olarak istifal babındandır. Gufran kökünün S harfi eklemesiyle istemek, İstifar. Talep manasıyla gelir. Burada herkes... Anasının, babasının, çocuklarının falan filan affını, mağfiretini, tabii. Bağışlanmasını, günahlarını isteyebilir. Ama sonucu Allah'a ait olan bir şey ha, değil bu mi? Bu neticede tabii ki şeydir. Ama işte Cenab-ı Hak bunu daha önce birkaç ayette de çok verdik. Tek bağışlamayacağı, örtmeyeceği, saklamayacağı şirktir. Şirk, onda hiç onun için istiğfara da onlarca ayette yani bunların şey vereceğim herhalde zaman daralır. Rahat 6'da. Evet. Kendisinin bağışlama sahibi olduğunu, örteceğini, örtmeye dair onlarca ayette vaadi var. Ama burada Zümer 53'ü değerli izleyicilerimize Cenab-ı Hakk'ın o mesajını evet. Duyuralım. Ey nefislerine karşı sınırı aşmış olan kullar. Evet. Bak. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Hı. Şüphesiz Allah günahları tümden bağışlar. Evet. O çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Çok güzel bir vaat. Ha, evet. Öyleyse müminlerin ne yapması lazım? Ümitsiz olmaması gerekir. Ümitsiz olmaması lazım ve hatası ne olursa olsun, kusuru ne olursa olsun, sağlığında, aklı başında, imkanlar elinde, fırsat elindeyken Allah'tan bağışlanma dilemesi lazım. İstemesi lazım. Ben zaten mahvolmuşum artık bundan sonra tövbe ne olacak dememesi lazım. Değil evet. Mi efendim? Maide 9'da bak. Müjdeye bak. Allah iman eden, düzeltmeye yönelik işler yapan kimselere vaat etmiştir. Neyi vaat etmiştir? Bağışlanma ve büyük ödül yalnızca onlaradır demiştir. Açık açık. Bağışlanma bir evet. Ödül. Evet. Bunu nerede vaat etmiş? Zümer 53'te vaat etmiş. Evet. Ve buna da bu şekilde burada beyan etmiş. Yine Ali İmran 133-136'da yukarıda bir bölümüne değindiydik. Rabbinizden bağışlanmaya koşuşun diyor. İşteşlikle. Vesari-i yüla mağfiretin diye başlıyor. Evet. Mağfireti koşuşun, koşuşun. Koşuşun. Süratle. Hiç vakit kaybetmesin. Evet. Sizin. Burada da aynı şekilde Cenab-ı Hak yani onlarca ayetinde hatta yüzlerce ayetinde o sıfatların hepsiyle insanlığı sürekli olarak kendisine mağfiret diletmeye yöneltmek yönlendiriyor. Şimdi dua konusunda işlerken hatırlarsanız şunu dediydik. Şeyde Furkan suresinin son ayetlerinde sizin duanız olmasa Rabbiniz size ne yapsın diye. Ne işe yararsın? Şimdi evet. Bu nedir? Cenab-ı Hak istemeden vermiyor. Tabii ki. Çünkü sen önce haddini bileceksin. Kendini bileceksin. Sen kimsin ki de ya. Yani umursamadan rahmet bekleyeceksin, mağfiret bekleyeceksin, tevbenin kabulünü bekleyeceksin. Sen önce haddini bileceksin, kul olduğunu bileceksin, aziyetinle o büyük makamla, o büyük Allah'tan dediğim gibi bir istekte bulunacaksın. Paranla, mağazadan bir eşya satılmış gibi değil yani. Evet. Mecbur değil Allah. İşte sen ondan acizini bileceksin. Gönül ilişkisiyle haddini bileceksin. Haddini bilmek i̇şte budur. İşte Cenab-ı Hak da istiğfarda hep istiğfar edeceksin diyor. Evet. Suç işlediysen büyüğünden Allah'tan, özür büyükler büyüğünden özür dileyip affını dileyeceksin. Affet beni diyeceksin. Tabii. Haddini bileceksin. Evet. Bütün mesele bu. Şimdi Kur'an ayetlerine baktığımız zaman hani demin yukarıda dedik ya insan kendisi, anası, babası, çocukları için daha başka kimseler için istiğfarda bulunabilir dedik ya. Şimdi Cenab-ı Hak Kur'an'a baktığımız zaman müşriklere, münafıklara, kafirlere istiğfar edilmesi istemiyor. İstiğfar etmeyin, onların affını istemeyin diye hani bize buyurmuş. İbrahim peygamberin babasıyla ilgili olması lazım değil mi? Şimdi İbrahim peygamber evet. Bak şimdi soruyu hemen oradan itiraz var. Karıştı. Patlattın yani. Şimdi İbrahim peygamber hakikaten çok şeyde, Şuara suresinde ya da İbrahim suresinde babası için istiğfar ediyor. Deriz ki Cenab-ı Hak Kur'an ayetlerinde müşrikler için hani istiğfar edilmemesini söylüyor. Söylemesine rağmen niçin İbrahim, peygamber niye? He. Değil mi? Babası, sorulabilir bu soru. İstiğfar, babamı bağışla demişti diyor da. Şimdi Tevbe 113-114'te onun cevabı var. Var. Şimdi bak kimler için istenmez? Kendilerine cehennem asabı oldukları iyice belli olduktan sonra evet. Peygambere ve iman etmiş kişilere akraba bile olsalar ortak koşanlar için bağışlama dilemek yoktur. Yoktur. Açık. Akraban bile olsa, müşrikse baban da olsa, annen de olsa. Ama bak burada bir şey, bir şart var. Cehennem ashabı oldukları kesin. Belli olduktan sonra. Kesinleşmiş artık. Ha, bu bizim için hiçbir şey, kimsenin cehennem ashabı olduğu bilemeyiz. Kesin belli değil. Değil tabii ki. Biz bilemiyoruz. Biz bilemeyiz. Biz bunu bana bir sordular da İslam tarihinde kesin olarak istiğfarı yapılamayacak bir insan var. Orada ayetle belirtilmiş o da. Ha, Ebu Leheb var. Ha, Ebu Leheb hakkında evet doğru ha. Ya. Biz evet. inanıyoruz ki Kur'an'da Ebu Leheb'in cehennemlik olduğu o kesin onun hükmü verilmiş. Mühürlenmiş artık o. Ha, onun hükmü verilmiş. Evet, bitmiş. Yani biz kesin olarak Ebu Cehil'le Ebu Leheb'le ilgili Ebu Cehil mi dedim hep? Ebu Leheb olacak. Ebu Leheb. Ebu Leheb'le Tebbet ilgili suresindeki. Tebbet suresinde onun cehennemlik olduğu kesinleşmiş. Onunla ilgili Allah'ım Ebu Leheb'i de bağışla falan filan hiç diyemeyiz. Kıymeti yok. Ama onun dışında bugün ne kadar kafir varsa Allah'ım ona iman et. İman nasip et. Bu çok güzel bir şey ama. Tamam, onlar istiğfar edilebilir. Onu bağışla, onlara da iman nasip et de onları da bağışla deme hakkına sahibiz. O çok güzel hem de. Şimdi evet. Cenab-ı Hak burada bu ayet şey yaptıktan sonra madem ki akraba da olsa, ana baba da olsa bir insan müşrik için istiğfar edemeyecekse İbrahim niye etti? Hı. Bunu hani an için etti. Şey var da. Bak şimdi İbrahim'in babası için bağışlama dilemesi de yalnızca ona vermiş olduğu bir sözden dolayı. Daha evvel bir söz. Daha evvel bir söz vermişim işte. Orada yani sözü sadakat şeyiyle. Ama sonradan da sonra onun Allah için bir düşman olduğu kendisine açıkça belli olunca ondan uzaklaştı. Bitti. O zaman o da kesti. Ha. O zaman Ebu Leheb gibi belki de o da o sıfat içine girmiş olabilir. Evet. Onu öğrenmiş. Değil mi? Aynı bizim Ebu Leheb'i öğrendiğimiz gibi. O da babasının kızını öğrenmiş. O da vazgeçmiş. Evet. Şimdi aynı şeyi hatırlar mısın? Yine Nuh'un oğluyla ilgili de var. Cenab-ı Hak orada onu da uyarır. Evet. Ve ondan sonra işte bu benim ehlimdendir, o sen ehlindendir deyince o da bu işten vazgeçtiğini, yani sözünü geri aldığını, oralarda da bunu da görürüz. Dediğim gibi istiğfarda Allah'tan talep etme, günahların affını isteme. Evet. İşte müşrikler için istiğfar edemiyoruz. Müşrik olarak ölmedikten sonra hayatının bir bölümünde şirk olanlara da Cenab-ı Hak tevbesini kabul ediyor. Tevbe kapıları da onun içinde açık oluyor. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz. Bu bir soruyla bugünkü programımızı bitirmiş olduk ama çok değerli, çok güzel oldu. Çok teşekkür ederiz. Ama bu konularla ilgili yüzlerce daha ayet var. Var tabii. 110, izleyicilerin o ayetleri de Kur'an'dan kendileri okusun yani. Evet. Hep bizim okumamızda beklemesinler yani. Çok teşekkür ederiz efendim. Oldu efendim. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Değerli izleyenlerimiz, bu haftaki süremiz sona ermiştir. Haftaya tekrar buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olunuz efendim.